येनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 133वीं कक्षा, तत्व ज्ञान का प्रसंग चल रहा है। तत्व ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और तत्व ज्ञान की प्राप्ति में जो बाधाएं होती हैं, बाहर की इंद्रियों का व्यवधान होता है, तो उसके लिए अरण्य, गुहा, नदी तट आदि एकांत स्थानों पर जाके योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास से धर्म विशेष उत्पन्न होगा, उस धर्म विशेष के उत्पन्न होने पर, समाधि भावना से युक्त होने पर तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और तत्व ज्ञान हो गया तो बस जीवन मुक्त हो गया, मुक्ति हो जाएगी। तो इतना कहने के बाद में पूर्व पक्षी एवं मध्यस्थ एक प्रश्न कर रहा है, यदि अर्थ विशेष प्राबल्यात अनिच्छतोपि बुद्ध्युत्पत्ति अनुज्ञायते, यदि आपके द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया जाए, हमारे द्वारा ये स्वीकार किया जाए कि अर्थ विशेष की प्रबलता से बिना इच्छा के भी ज्ञान उत्पन्न होने लगे, जैसा पीछे आया था, बिना इच्छा के भी ज्ञान हो जाता है, वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, चित्त में वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी बिना इच्छा के भी, कब? अर्थ विशेष की प्रबलता होने पर। यदि ऐसा होता है तो, यदि ऐसा माना जाए तो आक्षेप दे रहा है 43वां सूत्र, अपवर्गे भी एवं प्रसंग, अपवर्ग में भी ऐसा हो सकता है, जिस समय मुक्ति में गया हुआ है और वहां अर्थ विशेष उत्पन्न हो गया, अर्थ विशेष ही विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, टक्कर हो गई, जैसे यहां पर ये होते हैं ना, जो अर्थ विशेष उत्पन्न हुआ तो उसके कारण हमारे को बोध होता है, तो ऐसा तो मुक्ति में भी होने लग जाएगा, फिर तो मुक्ति का आनंद भंग हो जाएगा, तो दोष आ जाएगा मुक्ति में भी। उसका उत्तर आगे तो भाष्य है, मुक्तस्यापि बाह्य अर्थ सामर्थ्यात् बुद्धय उत्पत्तेरन, तो आत्मा में भी बाह्य अर्थ की सामर्थ्य से, बाह्य अर्थ की प्रबलता से भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होने लग जाएंगे, दोष आएगा ये मुक्ति में, सांसारिक चीजों के ज्ञान उत्पन्न होने लगेंगे। वो तो आगे बात आएगी, शरीर है या नहीं है, जो भी है वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, शरीर का कहा नहीं उसने, लेकिन लगभग वही बात है, तो उसके लिए उत्तर दे रहा है सिद्धांति, न अल्प विराम निष्पन्न अवश्यम भावित्वात्, ऐसा वहां नहीं होगा, क्योंकि निष्पन्न का मतलब है उत्पन्न, शरीर आदि जो उत्पन्न होते हैं उनके ज्ञान की प्राप्ति में अवश्यम भावी होने से, निष्पन्न मतलब जो उत्पन्न हुए हैं शरीर आदि इंद्रिय आदि, उनके ज्ञान की उत्पत्ति में अवश्यम भावी होने से, इनके बिना उसको ये सांसारिक ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा मुक्तात्मा को, तो वही शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, तो उसको ये सब कुछ ज्ञान ही नहीं होगा वहां पर। भाष्य, कर्मवशान निष्पन्ने शरीरे, कैसा शरीर? जो कि कर्म के वशीभूत होने से, कर्म के कारण से उत्पन्न होता है, कर्म कारण है शरीर का, तो कर्मवशान निष्पन्ने शरीर है, और वो शरीर कैसा है? चेष्टेन्द्रिय अर्थाश्रय, जो कि चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का आश्रय है वो शरीर, निमित्तवश निमित्त भावात अवश्यम भावी बुद्धिनाम उत्पाद, ऐसे शरीर के होने पर, कर्मवशात उत्पन्न शरीर के होने पर, जो कि चेष्टा इंद्रिय और अर्थ का आश्रय है, उसके होने पर निमित्त भावात, ये शरीर रूपी निमित्त का भाव होने पर बुद्धिनाम उत्पाद अवश्यम भावी, बुद्धियों का उत्पाद अवश्य होगा। शरीर के अवश्यंभावी निमित्त होने के कारण से बुद्धि नाम उत्पाद बुद्धियों की उत्पत्ति होती है, यह अवश्यंभावी कारण है। आगे न च प्रबलोपि सन भाइयो अर्थ आत्मनो बुद्धि उत्पादे समर्थो भवति। मोक्ष में प्रबल बाह्य अर्थ भी आत्मा की बुद्धि के यानी ज्ञान की उत्पत्ति में समर्थ नहीं होता है। क्यों? तस्य इंद्रियेण संयोगात् बुभुत्सा बुद्धिउत्पादे सामर्थ्यम दृष्टमिति। उस बाह्य विषय का इंद्रिय के साथ में संयोग होने पर बुद्धि के उत्पन्न होने में सामर्थ्य होता है। इंद्रियां कब ज्ञान उत्पन्न करेंगी? नहीं, बाह्य विषय कब ज्ञान उत्पन्न करेंगे? जब उनका इंद्रियों से संयोग होगा तब वो ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं तो बाह्य विषय बिना इंद्रियों के आत्मा को ज्ञान उत्पन्न नहीं करा सकते। तो मुक्ति में इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं होगा वहां पर। ये बाह्य विषयों का जो आलंबन है या उनका तीव्रता है उससे कोई ज्ञान नहीं होगा मुक्तात्मा को, इंद्रियां शरीर न होने से। आगे 45वां सूत्र, तदाभावात अपवर्गे, तदाभावश्च अपवर्गे, और इसका अभाव अपवर्ग में होता है, शरीर का अभाव अपवर्ग में होता है। तस्य तस्य कस्य बुद्धि निमित्ताश्रयस्य शरीरेन्द्रियस्य, बुद्धि निमित्तस्य बुद्धिआश्रयस्य, ज्ञान के निमित्त और ज्ञान के आश्रय शरीर और इंद्रिय का, जो कि का अभावो अपवर्गे, अपवर्ग में अभाव होता है। ये बुद्धि का निमित्त है इंद्रिय, ज्ञान बुद्धि है नहीं, ज्ञान ज्ञान का निमित्त है इंद्रिय, और बुद्धि ज्ञान का आश्रय कौन है? शरीर। शरीर और इंद्रिय को यहां पर दोनों को जोड़ दिया इन्होंने, व्याख्याकारों ने कहा है कि बुद्धि का निमित्त यानी इंद्रिय और बुद्धि का आश्रय मतलब शरीर। तो बुद्धि निमित्त आश्रय से शरीर इंद्रिय से अपवर्गे अभाव, शरीर और इंद्रियों का मुक्ति में अभाव होता है। क्यों अभाव होता है? धर्माधर्म अभाव, धर्म और अधर्म का अभाव होने से, क्योंकि धर्म यानी पुण्य और अधर्म यानी पाप, जो कर्माशय है पाप और पुण्य कर्माशय वो होता ही नहीं है, तो शरीर और इंद्रिय कहां से आएंगे? ये भी उस पर उन प्रमाणों के अंदर एक है, इसको भी वहां पर प्रस्तुत किया था इस अंश को। तो मुक्ति में शरीर और इंद्रियों का अभाव क्यों है? क्योंकि धर्म और अधर्म का अभाव है ही नहीं, वो पाप और पुण्य कर्माशय समाप्त हो गया है, इसलिए शरीर हो ही नहीं सकता है वहां पर, और इसलिए वहां पर इसको बाह्य बुद्धियों से का ज्ञान नहीं होता है। आगे तत्र यदुक्तम अपवर्गे भी एवं प्रसंग इति तद अयुक्तम। तो जो आपने कहा कि अपवर्ग में भी यही दोष आने लगेगा, तो बोले ये ठीक नहीं है। तस्मात सर्व दुख विमोक्षो अपवर्ग, इसीलिए अपवर्ग सब दुखों से छूट जाना है। अगर वहां भी यही चाचू लगी रहे, ठीक होती है ना, ये खटर पटर लगी रहे, खटपट लगी रहे, चाचू बोलते है ना, यही चल रही है आवाजें, कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई गाड़ियां आ रही हैं, कोई गाली बक रहा है, ऐसी जो ये फालतू की चीजें होती रहती है ना, बाधक है ना, ये भी तो दुख का कारण है, इसलिए तो बंद करके बैठते हैं, इसलिए तो ध्वनि रोधी कक्ष को बनाते हैं लोग, घरों में भी बनाते हैं बहुत से ध्यान के लिए, साउंड प्रूफ रूम बनाते हैं, जिनके पास संपन्न होते हैं, पैसे होते हैं, तो ऐसे कमरे में तो आवाज आती रहती है बाहर की। तो जैसे स्टूडियो होता है ध्वनि संग्रह विद्युत वीडियोग्राफी और इस सब के लिए साउंड प्रूफ कक्ष होता है, उसमें दीवारें लगती हैं, साउंड अकोस्टिक वो जगह रहती है, और फिर वो गत्ते और उस विशिष्ट चीजों का बना होता है, उसमें गड्ढे होते हैं, खुरदरा होता है, तो अंदर से भी आवाज सोखता है तो गूंजती नहीं है, और बाहर की आवाज भी नहीं आती है, लगभग 80-90% आवाज रुक जाती है। जैसे अभी हम कमरा बंद कर देते हैं तो कुछ आवाज कम हो जाती है लेकिन पूरी नहीं होती है, उसको कर देते हैं तो 80-90% तक आवाज नहीं आती, बिल्कुल कम हो जाती है। तो कई जने जो विशेष अध्ययन करते हैं, विशेष कार्य करते हैं, वो ऐसे कमरे लगा बनाते हैं, अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, आजकल इनके बंगलों में ऐसे कमरे होते हैं, जो उनका अध्ययन कक्ष होता है, स्टडी रूम होता है, चिंतन कक्ष होता है, जहां वो विशेष निर्णय लेते हैं, एकांत में कुछ चर्चा करते हैं, वहां इस तरह के कमरे करते हैं कि बाहर का कोई शोर वोर नहीं आए, ध्वनि प्रदूषण नहीं, बिल्कुल व्यवधान नहीं, दिमाग को भी शांति रहे और फिर करें। बड़े बड़े लेखक वो ऐसे कक्षों को आजकल पसंद करते हैं, बन जाते हैं कुछ लाख में, कमरा तो जितने में बनता ही है और साथ में 3-4-5 लाख लगा करके ये व्यवस्था भी कर लेते हैं, संपन्न होते हैं, कर लेते हैं। बिल्कुल जो एकांत पर्वत पे जाकर के प्राप्त होता है यही प्राप्त कर लेते हैं, ध्वनि रहित सब कुछ कम होती है, वो वैसी नहीं होती है, कुछ तो होती है, वो कर्णप्रिय होती है, ये उसको भी उस प्रियता को भी छोड़ देते हैं अथवा जो इच्छित होता है वो ध्वनि चला लेते हैं अंदर, ठीक है, टेप रिकॉर्डर है और ये सब चीजें है ना आजकल, कंप्यूटर है, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि करनी है तो वो भी मिल जाती है, नदियों की कलकल, झरनों को गिरना, पत्तों का सरसराहट, बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज, जो चाहो सब मिल जाता है, संग्रह होता है तो उसको ले लेते हैं, जब जो चलाना हो, जो मौसम करना हो उसको चला रहो, फिर वो आवाज आ जाएगी प्रकृति की, प्रकृति का प्रकृति वशित्व है ना, योग की सिद्धियां है ना प्रकृति वशित्व, उसमें प्रकृति को वश में कर जाते हैं। रावण के लिए कहा जाता है ना, उसने वायु देवता को भी अपने वश में कर रखा था, सभी देव अग्नि देवता को, वायु देवता को अपने यहां सेवक बना करके रख रखा था, ये वायु देवता को वशीभूत कर रखा है ना, जब जितना तेज करना होता है कर लेते हैं, वायु देवता को ठंडा करना है तो ठंडा, वायु देवता वशीभूत हो गया ना, आजकल रसोई में जितनी आग चाहिए उतनी जला लेते हैं ना, कम है तो कम कर लेते हैं, पहले तो वो लकड़ियां डालते थे तो वो उतनी नियंत्रित नहीं रहती थी, ज्यादा हो गई तो अब थोड़ी कम होने में देर लगती थी, पानी छिड़को वो करो, थोड़ा सा बटन दबाया उसी समय कम, जब चाहो बंद कर, जब चाहो तब चला लो, अग्नि देवता वशीभूत है ना, नियंत्रण में है, तो ऐसे वो विज्ञान के स्तर पर रावण के जो ने जो इन देवताओं को, जल देवता को वशीभूत कर रखा था, हमने भी कर रखा है ना, जब नल खोलते आ जाता है जब बंद का बंद का हो जाता है, जल देवता को वशीभूत कर रखा है ना, नहीं यही तो है, बांध बना लिए, टंकियां बना ली, जमीन से पानी जब चाहे तब निकाल लेते हैं, जब चाहे तब ले लेते हैं, उसको जिस तरह से शुद्ध करना है कर लेते हैं, ठंडा गर्म जैसा करना होता है उसको कर लेते हैं, जल देवता को भी वशीभूत कर रखा है, तो ध्वनि को भी वशीभूत कर लेते हैं, जब चाहो तब उसी आवाज सुन लो, तो तस्मात सर्व दुख विमोक्षो अपवर्ग, अपवर्ग है सब दुखों से मुक्ति है, वहां ये चाचू नहीं चलेगी, वहां नहीं कुछ होती है ये। आगे यस्मात सर्व दुख बीजम सर्व दुखाय तनम च अपवर्गे विच्छित्यते, अल्प विराम, चूंकि मुक्ति में सब दुखों का बीज यानी कारण शरीर हो गया, इंद्रियां हो गई, और जाओ तो कर्म धर्म अधर्म हो गए, और जाओ तो अविद्या हो गई, सब दुखों का बीज और सर्व दुख आयतनम, उनका आयतन यानी आश्रय, शरीर को आयतन में ले लेंगे, बीज में अविद्या और धर्माधर्म को ले लेंगे, चाहे अपवर्गे विच्छित्यते, अपवर्ग में छिन्न भिन्न हो जाता है, कट जाता है, पृथक हो जाता है, तस्मात सर्वेण दुखेन मुक्ति ही अपवर्गो, अल्प विराम, इसलिए सब दुखों से विमुक्ति अपवर्ग कहलाता है, वो संभव है ऐसा, न निर्बीजम निरायतनम च दुखम उत्पद्यते इति, निर्बीज और निरायतन दुख उत्पन्न ही नहीं होता है, जब बीज ही नहीं है, आयतन ही नहीं है तो दुख कहां से उत्पन्न होगा, हो ही नहीं सकता, इसलिए मुक्ति में इस तरह की कोई बाधा नहीं होती। आगे अब इसके लिए क्या करना होगा, तो फिर उपाय बता रहे हैं, अपवर्गी की प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, तो तदर्थम यम नियमाभ्यासा यम नियमाभ्याम आत्म संस्कारो योगाच अध्यात्म विद्युपाय ही, उसके लिए अपवर्ग के लिए यम नियम के अभ्यास से यम नियमाभ्याम यम नियम के द्वारा आत्म संस्कार है, अपना संस्कार करना है। ये आत्मा का संस्कार मानते हैं, उधर वो मन का संस्कार मान लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर संस्कार डालने वो यम नियम के अभ्यास से होंगे। उस यम नियम का अभ्यास करते रहें, संस्कार पढ़ते जाएंगे, आगे जाकर के उस वहां तक पहुंच जाएंगे। तो तदर्थम यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार है, एक बात। दूसरा कहा योगाच्य अध्यात्म विधि उपाय, और योग से अध्यात्म की जो विधियां हैं, अध्यात्म की विधि का उपाय करने से, योग की विधि से। भाष्य तस्य अपवर्गस्य अधिगमाय यम नियमाभ्याम आत्म संस्कार कर्तव्य है इति शेष। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए यम नियम के द्वारा आत्मा का संस्कार करना है, अपना संस्कार करना है, वो यम नियम के द्वारा होगा। ये पहला चरण है, उसको अच्छी तरह करना होगा। यम क्या है? तो यम है समानम आश्रमिणाम धर्म साधनम। यम जो है वो सभी आश्रमियों का समान रूप से धर्म का साधन है, सबके लिए ये लागू होता है समान रूप से। यमों का पालन सबके लिए समान रूप से लागू होता है, आंशिक भेद छोड़ दो, बाकी सबके लिए लागू होगा। यम वो होगा जो सबके लिए आवश्यक है। और नियमस्तु विशिष्टम, और नियम विशिष्ट कहलाता है, हर आश्रम के अपने अपने नियम होते हैं। योग दर्शन वाला यम नियम पूरा पूरा नहीं है, ये उस तरह से यम नियम शब्द है। यहाँ पर हर आश्रम के अपने नियम है, विद्याभ्यास है, पुरुषार्थ है, गृहस्थ का मौन है, स्वाध्याय वानप्रस्थी का, सन्यासी का प्रचार, वैराग्य, ऐष्णवों का त्याग इत्यादि, जो ये इनके विशिष्ट है वो नियम कहलाते हैं, उनका पालन करना चाहिए। जिसके जो है, सबके लिए समान नहीं होते, वो विशिष्ट होते हैं। यम सबके लिए समान है, नियम विशिष्ट है, कुछ कुछ भिन्नता होती है। उनके द्वारा आत्मा का संस्कार करना चाहिए, बाल्यावस्था में अध्ययन आदि के द्वारा, युवावस्था में गृहस्थ में जाकर के, फिर वानप्रस्थ में। अलग अलग ढंग से संस्कार होता है आत्मा का सब में। और आत्म संस्कार क्या है? आत्म संस्कार है पुनः अधर्म हानम धर्मोपचयश्च। यही आत्मा का संस्कार है। क्या? अधर्म का हान और धर्म का संचय। अधर्म यानी अपुण्य, पाप, उसका हान, नए बुरे कर्मों को न करना, और पिछला जो संचय है उसको क्षीण करना, दोनों बातें लागू होंगी। और धर्म का उपचय, नए कर्मों को करना और पीछे जो किए हुए उसको सुरक्षित रखना। तो पुण्य कर्माशय बढ़ते जाएं और पाप कर्माशय घटते जाएं, यही आत्मा का संस्कार है। एक एक पक्ष, और वो जो वासना रूप संस्कार है वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन ये धर्म अधर्म रूप जो संस्कार है उसका इन्होंने संकेत किया यम नियम के द्वारा। योग शास्त्राच अध्यात्म विधि प्रतिपत्तव्य है, और योग शास्त्र से अध्यात्म की विधि जाननी चाहिए। जो ये अध्यात्म विधि उपाय लिखा है, योगाच अध्यात्म विधि उपाय, तो योग शास्त्र से अध्यात्म विधियों को जानना चाहिए, क्या क्या करना है। यम नियम तो करना ही है, अध्यात्म की विधि भी है। ये यम नियम भिन्न ढंग से है, थोड़े जुड़े हुए भी हैं। आगे स पुनः, स मतलब ये अध्यात्म विधियां क्या है? तो कहा तप, तप करना, प्राणायाम, प्रत्याहारो, ध्यानम, धारणा इति, ये हमें करना चाहिए। ये वो योग दर्शन वाले आ गए। आगे इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यान अभ्यासो राग द्वेष प्रहाणार्थः। और क्या करना है? इंद्रियों के विषयों में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं उनमें प्रसंख्यान का अभ्यास करना है। प्रसंख्यान यानी तत्व ज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रसंख्यान, ये विषय कैसे हैं, दुख युक्त हैं, कितना हित करते हैं, ये मेरे लक्ष्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इंद्रियों के विषयों में प्रसंख्यान का अभ्यास करना है, किस लिए? राग द्वेष प्रहारण, प्रहाणार्थ, राग और द्वेष को हटाने के लिए, क्षीण करने के लिए। क्योंकि विषयों में राग और द्वेष कब हटेगा? जब विषयों में प्रसंख्यान का अभ्यास करेंगे। कोई विषय आया, ये कितना हित कर है, कितना अहित कर है, ये देखना, अनुभव करना, हानिकारक है तो नहीं, ये नहीं चाहिए, प्रतिपक्ष भावना, उसको जानना, प्रसंख्यान मतलब उसको ढंग से जानना विषयों को, ये है क्या, इनकी वास्तविकता क्या है, ये प्रसंख्यान है। प्रसंख्यान का अभ्यास किए बिना यदि इनसे हम हटना चाहते हैं विषयों से, नहीं हट पाएंगे, ऊपर ऊपर से हटते रहेंगे, भाई खराब है, नहीं करना है, ये बचना है, ऐसा ऐसा करना है, योग के लिए आवश्यक है बस, लेकिन उसको ध्यान से नहीं देखा है विषयों को, कितने हितकर हैं, कितने अहितकर हैं, कितना सुख आ रहा है, कितना दुख आ रहा है, वो ध्यान से नहीं देखा है, तब तक राग और द्वेष इन विषयों का नहीं छूटने वाला है, वो बना ही रहता है। तो ये उसका उपाय है। इंद्रिय विषयेषु प्रसंख्यान का अभ्यास करना पड़ता है, एक बार में नहीं होता है, बार बार करना होता है, बार बार करना होता है। एक भोजन को ही ले लो तो उसमें बार बार करना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्षीण होगा और उसमें राग और द्वेष से हम हट पाएंगे, नहीं तो भोजन और बाकी सब विषयों में भी राग या द्वेष, सुखद है तो राग और दुखद है तो द्वेष, बना ही रहेगा, छूटेगा नहीं वो। तो उनके लिए प्रसंख्यान विशेष, उनका अवलोकन ध्यान से परीक्षण करना होता है, ये भी आवश्यक है। उपायस्तु योगाचार विधानमिति, और इसका और क्या उपाय है, योगाचार का विधान, उसको करना। योगाचार का मतलब इसको अलग ये लोग कहते हैं यति धर्म का पालन, यति धर्म मतलब सन्यासी, उसके धर्मों का पालन, वो भी साथ में इसमें जोड़ रखा है। उसके लिए मुख्य रूप से क्या बातें कही जाती हैं, एक तो एकाकिता, एकाकिता मतलब अकेले रहना, केवल नहीं वैसे जीवन में, एक तो हम सबके साथ बहुत समूह से घुल मिल करके रहते हैं, दिन भर किसी के साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और उसमें रुचि ले रहे हैं, हम उसी के साथ रह रहे हैं, होता है जैसे परिवारों में होता है, मित्रों में होता है, बच्चे होते हैं, अकेले नहीं रह सकते, वो कोई चाहिए साथ में, अकेले तो मन ही नहीं लगेगा। लेकिन इसमें यति धर्म में एकाकिता एक महत्वपूर्ण बात है, अकेले रहना। व्यवहार के लिए तो खैर सबके साथ में रहते ही हैं हम, मिलना होता है वो एक अलग बात है, उतना ही, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना अकेले रहना, औरों से कम मिलना, जितना आवश्यक है उतना मिले, बाकी अपने अलग रहे, एकाकिता। दूसरा है आहार विशेष, विशेष प्रकार का आहार लेना, संयमित आहार लेना, नियमित आहार लेना। और तीसरा एकत्र अनवस्थानम, एक जगह टिकके ना रहना। यतियों का तो यही होता है ना, घूमते रहना इधर से उधर, उधर से उधर, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब एक जगह रुकते हैं तो उससे संबंधित राग और स्वामित्व और वो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। ऐसी यति धर्म में व्याख्या की जाती है टीकाकारों के, एक तो अकेले रहना, दूसरा आहार पे आहार विशेष का ग्रहण करना, और तीसरा एक अनवस्थान, एक जगह नहीं रहना, कोई घर ही नहीं, कोई आश्रम ही नहीं, गड़बड़ क्यों, कठिन है पर जीते हैं लोग बाग ऐसे। सन्यासी भी उसके लिए एक मान लो नियम बना दिया कि 7 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकना है, 7 दिन से ज्यादा नहीं रुकना, नियम बना दिया, 7 दिन तक रहेगा, करेगा, चलेगा, आगे पता नहीं उसको वहां आना भी है या नहीं है, आएगा भी तो कब आएगा और किससे क्या लेना देना, तो संबंध नहीं बनेगा ना उतना। एक जगह रहते हैं तो संबंध तो बनते ही है ना, लंबे समय तक व्यवहार होता है, सुविधा भी होती है एक जगह रहने में, बहुत सुविधा भी होती है, लेकिन ये भी तो बात है उसको किसी से लेना देना नहीं, कुछ दिन यहां रुके और चल दिए, कुछ दिन वहां रुके और आगे चल दिए। मैं बनूंगा मैं तो परिव्राजक नहीं लगाऊंगा ना आगे मैं तो सरस्वती लगाऊंगा सोमदेव जी लगाए तो बात है परिव्राजक परिव्राजक लिखा तब तो फिर परिव्रजन करना ही पड़े। आएंगे, अच्छा आप ही पे आएंगे, आक्षेपों से क्या प्रश्न डरना है, कठिन है जो आप पूछ रहे हो ना, आना जाना। फिर अपनी अपनी प्रकृति भी होती है, वो भी एक बात होती है। जैसे ठीक है परिव्रजन करना चाहिए और एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, वो भिक्षा ले रहा है, जो मिल गया खा लिया, जहां स्थान मिल गया सो गया, थोड़े से अपने कुछ कपड़े दरी वरी और जो है उसको लेके चलता है, वो सारा सारा घर उसका साथ में ही रहता है। वो झोला में जो एक दो कपड़े हो गए कम से कम धोएगा। विजय जी तो कर सकते हैं ऐसा। थोड़े अंशों में ठीक कहा है, अच्छा, और अधिकांश में गलत कहा है। तो आप मेरे से जो पूछ रहे हो ना, नहीं नहीं पुष्टि तो हो गई, वो तो ठीक है, वैसे भी गलत नहीं है, उसमें दोष नहीं है। यद्यपि ठीक है ये एक अपनी बात है, वो रहना चाहिए। पर एक मान लो किसी का कार्य इस प्रकृति का हो कि वो टिक करके ही होता है वो काम, मान लो पठन पाठन है, लेखन है, ये चीजें टिक करके होती हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर किसी का वो नहीं है, कोई संस्था नहीं संभालनी, कोई पुस्तक नहीं लिखनी, कुछ पढ़ाना नहीं, तो चलते जाओ। और जो पढ़ाते भी हैं, तो जैसे जैन मुनियों में होता है, उनमें से कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, तो उनके पढ़ने वाले भी उनके साथ साथ ही चलते रहते हैं, पूरा वर्ग 5-10 व्यक्ति वो साथ ही जाते हैं, उनके भ्रमण ही करते रहते हैं, चौमासे में टिकते हैं, बाकी यहां से वहां, वहां से वहां, कुछ दिन वहां कुछ दिन वहां। और उनके साथ पढ़ने वालों को भी ऐसे ही चलना होता है, प्रतिदिन 10-15 किलोमीटर चलते हैं, सुबह सुबह ठंडक में चल लेते हैं या सर्दी हो तो दिन में चल लेते हैं, सुबह सुबह निकलते हैं, भोजन से पहले तक 10-11-12 बजे पहुंच जाते हैं, विश्राम करते हैं, भोजन कर लेते हैं, रात को रुकते हैं, सत्संग करते हैं, अगले दिन फिर आगे निकल लेते हैं। और जब रुकते हैं उस समय पाठ पढ़ा देते हैं, ठीक है, ये बात है। तो खैर मूल बात तो अलग उस उद्देश्य से है, ये एक सहायक बनता है। अगर उस तरह का प्रतिबंध है अपने में और हमारे को राग बन रहा है, आकर्षण बाधक हो रही है, तो ठीक है, उस तरह से भी जीवन जी सकते हैं, लेकिन मेरी संभावना कम है वो। वही तो कह रहे हैं सोमदेव जी कि एक अंश में ठीक है, लेकिन यदि रुकने से अधिक लाभ होता हो, यानी पठन पाठन अधिक होता हो, अपनी साधना अच्छी हो रही हो, नहीं तो हर गांव में जाएंगे और वहां मच्छर की समस्या रहेगी, है, अब मच्छरदानी और वो उसके डंडे और वो सब साथ में लेके कैसे चलेगा तुम, रस्सियां लो, फिर वहां कीले देखो हर बार जा करके कि यार कहां बंध सकता है, कहां नहीं बंध सकता है, खिड़की पे बांध रहे हैं कि ये टेढ़ा वेढ़ा कर रहे हैं, क्यों तो फोल्डिंग भी आ गई, तो वो फोल्डिंग भी तो लेके चलनी पड़ेगी, आ गया तो कुछ तो लेके चलना पड़ेगा, वो और कोई साथ में तो नहीं, वो खुद ही चलता रहेगा, और दूसरा होगा तो उसके पास उसका सामान होगा। तो और आज की स्थिति में बहुत सारी चीजें, पहले भी थी, खैर हालांकि वो पैसे ही नहीं रखता था तो कोई क्या लूटे उससे, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है ना, बाहर गए करे ऐसा, और कुछ नहीं तो वैसे ही कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, तो अब मतलब सुरक्षित रहते हुए भी, निर्भय रहते हुए भी, आवश्यक है तो भ्रमण भी करे, वो भी ठीक है, और स्थिर रह के कर सकते हैं, तो स्थिर है। हमारे यहाँ तो अब वो स्थिर ही चल रहा है मामला, वो परिभ्रमण तो मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे, है आज समाज में तो शायद ही कोई होगा, कुछ हैं जो एक साल इस यहाँ पढ़ाया, एक साल वहां पढ़ाया, वो भी कर लेते हैं, लेकिन एक साल तो रहते हैं। अभी उपाचार्य जी कह रहे थे, मैं गया तो अजमेर, सत्येंद्र जी बोले कि अब ऐसा ही मन करता है कि किसी जगह एक लंबा नहीं रहे, अपने साल छह महीने पे यहां पढ़ाया, फिर आगे दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो मैंने कहा वो अपने महिपाल जी वो कुछ कुछ वैसा करते हैं, और एक स्वामी विजयानंद जी नहीं थे, क्या नाम था उनका, यज्ञानंद जी, उनका देहांत हो गया यज्ञानंद जी का, फिर भी वो लंबे समय भी रहे थे मंझावली में, आबू में भी काफी समय रहे, लेकिन कुछ सालों में वो बदल देते थे, ऐसा नहीं रहते थे कि भी पढ़ाते हैं आचार्य हैं तो अब 5-10-20 साल तक पढ़ा ही रहे, वो चलते रहते थे। अब हमारा परिभ्रमण तो ऐसे हो रहा है, एक साल के लिए यहाँ आ गए तो अभी 6 महीने वहां पतंजलि में चले जाएंगे, फिर और कहीं जाएंगे, फिर 2 साल अजमेर में रह लेंगे, ऐसा परिभ्रमण तो देख। और यूं आना जाना तो होता रहता है, पर वो अलग शैली है, वो फिर इस तरह नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। और इतनी किताबें साथ में लेकर के कैसे चलेंगे, क्या नहीं आज की एक फिर एक बस रखनी पड़ेगी हैं, इसमें सारी किताबें रखी हुई हों, अलमारियां हों, आती है वो इतना लेके नहीं चलते, और उनका सामान उनके शिष्य लोग पहुंचाते रहते हैं आगे आगे, ट्रोली चलती है, कुछ श्रमिक भी रहते हैं, ठेले वेले भी रहते हैं कई बार, जैसे साइकिल जैसी होती है ना, क्या साइकिल, कुर्सी वाली साइकिल ऐसी भी होती है, उसपे भी उनको ले जाते हैं, और कुछ सामान भी रख देते हैं, ठेला भी रखते हैं, तो उनके साथ साथ वो चलते हैं। और अभी वो एक बता रहे थे यहां से, कहां जा रहा था मैं, हाँ क्या कार्यक्रम था, शिविर का था क्या था, उसमें एक व्यक्ति आए थे, वो बता रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि मैं गांव गांव जाऊंगा, वो 2 जने थे, तो निकल गए ऐसे, पता नहीं कितने दिनों तक या साल भर तक, 1.5 साल तक ऐसे ही चलते रहे, इस गांव में फिर अगले गांव में, शाम तक पहुंचते, रुकते, रात को विश्राम करते, सुबह थोड़ा करके फिर आगे चल देते, तो शाम को लोगों से मिलते जुलते, लोगों को जानने के लिए भारतीय गांव कैसे हैं, क्या हैं, किनकी क्या समस्याएं इत्यादि वो देखने की रुचि थी उनके, पता नहीं 60-65-70 साल के कितने होंगे। तो मैंने कहा सामान कैसे ले जाते, पैदल ही चलते थे, वाहन में नहीं, पैदल यात्रा, पद यात्रा। तो बोले पिछले गांव वाले उनका सामान वामान अगले गांव में पहुंचा देते, ये बिना किसी बोझ के, बस पानी वानी जो रखते होंगे छोटा मोटा, और पता रहता था भाई इससे कुछ 4-5 किलोमीटर आगे, 2 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर आगे अगला गांव है, वहां पहले से सारा तय रहता था, घर तो सब तय रहते, सामान ये वहां तक पहुंचा देते, ये पैदल पहुंच जाते, फिर वो रुके, अगली जगह सारा सामान बांध दिया, दूसरे उनका आगे पहुंचा देते, वो भी एक तरीका है, कुछ तो सामान सीखेगा ना। आज की उस तरह से तो फक्कड़ बना है नहीं कि भाई बिल्कुल ही कम सामान नहीं हो, कुछ नहीं हो, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, बस चलते जा रहे हैं, वो एक अलग जीवन है। तो ये सब सारी साधनाएं करते करते करते इनमें क्या आत्मा पे संस्कार डलता है, धर्म की प्राप्ति और अधर्म का नाश, ये करते करते, और तभी आदमी आगे बढ़ पाता है आगे। और क्या करना चाहिए, तो 47वां सूत्र, ज्ञान ग्रहणाभ्यास तद विद्येश्च सह संवाद, ज्ञान के ग्रहण का ग्रहण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए उसका, और तद विद्य मतलब उस विद्या के जानने वाले, जो अध्यात्म विद्या के जो जानने वाले हैं उनके साथ में संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ये भी आवश्यक है, स्वयं अकेले अकेले नहीं, अकेले नहीं चल पाता, गड़बड़ हो जाती है। तो तदर्थम इति प्रकृतम, किसके लिए, तदर्थम यानी मोक्षार्थम, पीछे जो तदर्थम सूत्र में आया था वही तदर्थ यहां पर भी है। तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। इसी को खोल दिया आगे, अध्यात्म विद्या शास्त्रम, आत्म विद्या शास्त्रम, आत्मा से संबंधित विद्या का जो शास्त्र है, तस्य ग्रहणम, उसका ग्रहण, इस ग्रहण को आगे खोल रहे हैं, अध्ययन धारणे, अध्ययन करना और उसको धारण करना, जीवन में लाना, अभ्यास, ये तो ग्रहण का बताया, मतलब अध्ययन करना और उसको स्मरण रखना, बुद्धि में रखना स्थिर, और अभ्यास को आगे बोल रहे हैं, सतत क्रिया अध्ययन श्रवण चिंतन आनी, सतत क्रिया करते रहना उसमें अध्ययन, श्रवण और चिंतन, मनन, ये सब करते रहना। तद्विद्येश्च सह संवादः, और उसको जानने वालों के साथ बातचीत करना। इति, इकार जोड़ लेना। इति प्रज्ञा परिपाकार्थम, ये प्रज्ञा के परिपाक के लिए है, बुद्धि के दृढ़ करने के लिए, स्थिर करने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए ये आवश्यक है। और बुद्धि के परिपक्व होने पे ही ये सारा बहुत सरल होता है। बुद्धि परिपक्व नहीं है तो बस चलता रहेगा, फिर दिखता रहेगा, ये सब होता रहेगा। बुद्धि परिपक्व हो गई, सब समझ में आ गया, तो कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए मध्य मांस आदि के प्रति हमारी बुद्धि परिपक्व हो गई है, अब उससे बचने के लिए क्या प्रयास करना पड़ता है हमें? कुछ भी नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, कुछ के लिए रोकने के लिए प्रयत्न नहीं, ये उपाय करो, ये उपाय करो, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही बाकी विषयों में भी जब बुद्धि में परिपाक आ जाता है, समझ बन जाती है, फिर कुछ उपाय की जरूरत नहीं है, बस सब अपने आप सहज ही हो जाता है। बुद्धि परिपक्व नहीं होती, इसीलिए बार बार फंसते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, फिर बचाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये नियम लगाएंगे, वो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन परिपाक नहीं हुआ है तब वो भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर पतन हो जाएगा। संवाद इति प्रज्ञा परिपाकार्थम, परिपाकस्तु। और ये परिपाक कैसे होगा, क्या क्या चीजें होती हैं? तो उन्होंने कहा संशय छेदनम, एक तो संशय का छेदन होता है, पढ़ते हैं विचारते हैं संशय होता ही है, तो तद्विद के साथ में बात करने से संशय निवृत्त होते हैं, एक बात। दूसरा अविज्ञातार्थ बोध हो, जिस विषय को जाना नहीं है वो भी पता लगता है। कोई विषय हमारे लिए बिल्कुल अछूता है, पता ही नहीं है हमारे को कि ये भी ये कोई बात है, आई नहीं सामने, विचार में भी नहीं आई, लेकिन उनके साथ बात करने से ऐसे ऐसे बिंदु पता लगते हैं कि अच्छा हाँ ये भी एक सोचने की बात है, ये भी एक दृष्टि है। तो जो चीज हमने नहीं जानी है वो भी पता लगती है। तीसरा अध्यवसित अभ्यनुज्ञानमिति, जिसका हमने निश्चय कर लिया है उसका अभ्यनुज्ञान, ये बिल्कुल ठीक है, हमने चिंतन मनन किया, हमारे को विषय मिल गया और हमने निश्चय भी कर लिया कि ये ठीक है, ये पक्ष ठीक है। जब तद्विद्या के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी उसी बात को कहता है, तो ये स्वीकार्य नहीं हो जाए। निश्चय तो है पहले से, निश्चय होते हुए भी मैं हमने निश्चय कर लिया है लेकिन ये बिल्कुल ठीक ही है, ये अभी नहीं पूरा हुआ है, निश्चय तो है कि ये ठीक है, लेकिन जब दूसरे भी कह देते हैं नहीं यही बात है, तो एक ये कहलाती है अभ्यनुच्छा, उनकी स्वीकृति, उनकी परिपुष्टि कि हाँ आपने जो ये निश्चय किया है, जो निर्णय निकाला है, ये ठीक है, उनकी सम्मति मिल जाती है, अभ्यनुज्ञा मिल जाती है। तो एक तो संशय हटना, नई चीजों का ज्ञान होना, और जो हमने निश्चय किया है उसकी पुष्टि हो जाना। कई बार हम इसलिए भी पूछते हैं जी इस विषय में क्या है, हमने निश्चय कर रखा है नहीं, फिर भी पूछते हैं ताकि वो अगर वही उत्तर देता है तो हमें अभ्यनुज्ञा हो जाती है। अथवा हम ऐसे भी पूछते हैं जी ये एक प्रश्न था, मैंने तो इसका ये हल निकाला है, क्या ये ठीक है आपकी दृष्टि में, कैसा ठीक है? जिसको स्वयं में संदेह होता है वो अलग ढंग से पूछेगा, बोले जी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ठीक है या ये ठीक है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, ये तो हुआ संशय, वो बताते हैं कि इसमें ये ठीक है। और कई बार हम ये पूछते हैं कि जी इस विषय में ये बात कही जाती है, क्या ये ठीक है? अब वो संशय नहीं है उसको, पहले वाला अलग तरह का है। ये तीन बातें कही। और संवाद क्या होता है, तो उसका व्याख्या की, निर्वचन किया, समायवाद संवाद, सम के लिए, बराबर होने के लिए जो वाद किया जाता है उसको संवाद कहते हैं। बराबर होते हैं ना उसमें बातचीत में, एक बताने वाला एक सुनने वाला है, अब बताने वाले ने बता दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, तो उसने भी जान लिया ना, वो तो उस विषय में बराबर हो गया ना वो। हम जब निचले हैं, नीचे हैं, अभी हमारी कमी है, तो समान होने के लिए जो वाद किया जाता है उसको संवाद कहते हैं। उसे पता है कि मेरे को कुछ प्राप्त करना है, इनके जैसा बनना है, और देने वाला भी जानता है कि मुझे इनको अपने समान बनाना है, ये ज्ञान मेरे को इनको देना है, इसे संवाद कहते हैं। जहां सामने वाले को ज्ञान बढ़ाने के लिए, या जो लेने वाला है वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पूछ रहा है, वो संवाद कहलाता है। और जहां ये प्रयोजन नहीं होता है वहां वो संवाद संवाद नहीं रहता, उसको संवाद कह दो लेकिन वो संवाद नहीं रहता है, संवाद नहीं कहलाता है वो। हम्म, देखिए आगे फिर कहा तद्विद्देश्य सह संवाद है इति अविभक्तार्थम वचनम विभच्यते। ये जो तद्विद के साथ संभाषण है संवाद है ये अविभक्त अर्थ कथन था, इसका विभाग अच्छी तरह खोला नहीं गया था, अभी खुला नहीं था तो उसके उसको विभज्यते विभाग किया जाता है, मतलब खोल रहे हैं उसको, अभी अलग अलग कर रहे हैं। तो 48वां सूत्र है तम, तम मतलब उस संवाद को किन किन से करें, शिष्य गुरु सब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेयो अर्थी भी अनुसूयी भी अभ्युपेयात। ये संवाद किनके साथ में करें, तो कहा शिष्य के साथ में करें, यानी गुरु शिष्य के साथ कर सकता है इस विषय में संवाद कर सकता है समायवादा, और गुरु गुरु के साथ में कर सकते हैं यानी शिष्य गुरु के साथ में कर सकता है, गुरु शिष्य आपस में कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। सब ब्रह्मचारी जो सहाध्यायी है साथ साथ पढ़ते हैं उनमें भी ये करना चाहिए, कर सकते हैं। विशिष्ट जो किसी उस क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले हों, भले ही वो गुरु नहीं हो हमारे, यानी विधिवत प्रतिदिन पढ़ना पढ़ाना नहीं चल रहा है, गुरु शिष्य के रूप में नहीं रह रहे, लेकिन वो उस विषय के विशेषज्ञ हैं, हम कभी उनके पास जाएं मिलें करें वो हमारे पास आए तो उनसे भी हम इसको जानें। श्रेयो अर्थी भी जो श्रेय के प्रयोजन वाले हैं, मुक्ति के जिन्होंने मुक्ति का लक्ष्य बना रखा है उनके साथ में, अन्यों के साथ नहीं, अन्यों के साथ में अगर करने लगेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब जैसे किसी के मन में आया कि भाई मैं अब गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला जाऊं तो क्या करूं, बोले भाई जानकारों से पूछो बड़ों से पूछो, अब वो ऐसे बड़े से पूछ रहे हैं जो कि श्रेय प्रयोजन वाला है ही नहीं, मुक्ति के प्रयोजन वाला है ही नहीं, वो तो सांसारिक है, अब उसे है तो बड़ा, अब उससे पूछ रहे हैं वो क्या सलाह देगा, वो तो यही कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है, भीख मांगोगे क्या वहां जाकर के, अपना पढ़ाई करो नौकरी करो कमाओ ढंग से रहो संसार में, ये पकड़ बना यू ही जा रहे, ये क्या जीवन है, बाद में दुख पाओगे कोई नहीं ध्यान देगा, अपना कमाओगे अपना पैसा रहेगा अपना परिवार रहेगा तो जीवन फिर भी चलता है, नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला इस दुनिया में, पैसा होगा तो पूछेगा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ऐसी बातें कहने वाले होते हैं। माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया उनको छोड़ करके जाओगे, माता पिता का भी तो ध्यान रखो, कठोर हृदय नहीं होते, और माता पिता की सेवा की तो परमात्मा की सेवा की, और माता पिता की उपेक्षा कर दी तो क्या परमात्मा को पाओगे। तो अब ये उसने उपदेश दे दिया, था तो विशिष्ट बड़ा था लेकिन श्रेय अर्थ वाला नहीं था, श्रेय मार्गी नहीं था वो। तो ये संवाद किनके साथ में करना है, श्रेय मार्गियों के साथ ही करना है, दूसरों के साथ किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब कोई बड़ा ही कितना ही वैज्ञानिक हो कितना ही पढ़ा लिखा हो खूब लेखक हो और हो प्रसिद्ध हो सारा, उसके पास जाकर के पूछें तो कुछ और ही बोलेगा, उनके पास जाके पूछो जी कि विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो कुछ और ही बोलेगा, उसका अपना शैली होगी। तो इस मार्ग पे चलना है तो इस मार्ग के का जिन्होंने लक्ष्य बना रखा है ऐसे लोगों से संवाद करना होता है, हर किसी से नहीं, वो तो दिमाग को और कहीं कर देंगे, वो इसके योग्य नहीं है, इस विषय में बताने के योग्य, उनका जो क्षेत्र है उस विषय में बताएंगे वहां तक ठीक है, इस विषय में नहीं। तो श्रेय अर्थी भी, और एक विशेषण दिया अनसूयी भी, जो हमारे से असूया नहीं करते हो ईर्ष्या नहीं करते हो, मुख्य बात है तो सबके साथ साथ ये जो पीछे वाली चीजें बताई हैं इसके साथ साथ ये भी जुड़ा होना चाहिए। मान लीजिए पिछली सारी बात है कि वो शिष्य है गुरु है सहाध्यायी है लेकिन आपस में असूया है ईर्ष्या है दूसरे की प्रगति सहन नहीं हो रही है, अब उससे बात करेंगे ना, अब मान लो उससे किसी ने अच्छी भावना से प्रश्न भी किया कुछ जानने के लिए तो वो पहले तो ये सोच सकता है कि मैं बताऊंगा तो इसको पता लग जाएगा, अब वो संवाद कहां होगा समायवाद कहां होगा, इसको लगेगा कि इसको पता लग जाएगा, फिर परीक्षा है तो बोले फिर इसके अंक आ जाएंगे या मेरे बराबर आ जाएंगे इसके, मैं क्यों बताऊं, नहीं चर्चा होगी, वो कुछ उल्टा सीधा करेगा और कुछ बताएगा। अथवा उपदेशक वगैरह हैं, परीक्षा वरीक्षा नहीं है तो भी बोले मैं इसको बताऊंगा तो फिर ये भी वही बोलने लग जाएगा, तो फिर मेरी विशेषता क्या रहेगी? वो जनता में तो बताएगा लेकिन उसको नहीं बताएगा, क्योंकि पता है कि वो मेरे सुनने तो आएगा नहीं, मेरे पास में श्रोता के रूप में तो आएगा नहीं। अभी पूछ रहा है, कुछ सीखने आया, मैं सारा बता दूंगा, यही तो बातें हैं मेरे पास और ये मैंने बता दी, तो ये तो ले उड़ेगा और फिर जाएगा। अथवा क्या सोच लेते हैं, पूछा बोलिए मेरी परीक्षा तो नहीं कर रहा है कहीं, ऐसा भी होता है ना, कई लोग करते भी हैं कि पता है उसको निर्णय है, कोई जिज्ञासा नहीं है, लेकिन अच्छा ये इस विषय में जानता ही नहीं जानता है, ये इस विषय में क्या उत्तर देता है, इसको परीक्षा करने के लिए पूछते हैं वो। तो वास्तव में भी होता है, वो भी असूया से युक्त होता है, लेकिन कई बार ढंग से भी पूछ रहे हैं लेकिन सामने वाले में हमारे प्रति असूया है, तो वो क्या सोचेगा, सोच सकता है कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा, आशंका से ग्रस्त रहता है वो, ये कहीं मेरे को अपमानित करने के लिए तो नहीं पूछ रहा है। असूया होगी तो प्रश्न उत्तर ठीक नहीं चलेगा, गड़बड़ हो जाएगी, वो संवाद नहीं बनेगा। तो जहां अपने को ये निश्चय हो कि सामने वाले में मेरे प्रति असूया नहीं है और मेरे मन में इसके प्रति असूया नहीं है, हम एक दूसरे को खुल करके बता सकते हैं, ये जान लेगा तो मेरे को कोई हानि नहीं है, वो बता देगा तो उसको भी नहीं समझता है कि मेरे को कोई हानि हो रही है, ऐसी स्थिति परस्पर हो वहां ये संवाद होता है। बस संवाद वास्तव में घटेगा ही वहां समायवाद, नहीं तो वहां कुछ कुछ गड़बड़ होगी, वो कहेगा जी कुछ समय चाहिए, वो समय नहीं देगा, अथवा दिया भी प्रश्न भी किया मना नहीं कर सकते तो वो छोटा मोटा उत्तर देके टाल देगा, उसको बताएगा नहीं पूरा, कुछ भी उत्तर दे देगा, जो सामान्यतः प्रचलित उत्तर है वो दे देगा, जो अंदर की गहरी बात है कि भाई ये इसका ठीक उत्तर है वो नहीं देगा, कुछ छोटा मोटा दे करके काम चला देगा, बताएगा ही नहीं वो। और बताएगा तो फिर कई बार खुद भी पूछेगा उससे साथ में, अच्छा इसने मेरे से पूछा है, मैंने बताया, अब इसकी भी कुछ विशेषता मैं भी पूछूं इससे, ये असूया से चल रहा है, ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं, वो नहीं, वो चले तो आपस में एक दूसरे को पूछ सकते हैं, सहाध्यायी हैं और समान स्तर के, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, और जिनके व्यवहार परस्पर आशंकित हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को ठीक नहीं समझते, उनके बीच में ये संवाद नहीं हो सकता, वो बैठ नहीं सकते, आशंका बनी ही रहेगी, वो बैठना ही नहीं चाहेगा साथ में, मिलना ही नहीं चाहेगा, दूर ही हटेगा, उसको पता है गड़बड़ होगी। तो जब असूया ना हो, जिनके बीच में असूया नहीं हो, चलो किसी की किसी के साथ बन जाती है, हमारे प्रति किसी की बन गई, हम नहीं चाहते हैं तो भी बन गई, तब आवश्यक नहीं कि उन्हीं के पास जाएं, भले ही वो विशिष्ट हो, उनके पास जाकर के हमें कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है और समस्या पैदा हो जाएगी, इसकी जगह पर उनसे कम या उन जैसे दूसरे हैं जिनके जिनके मन में हमारे प्रति असूया नहीं है, हमारे मन में उनके प्रति असूया नहीं है, उनके पास बैठ करके ये संवाद किया जाता है। तो तम शिष्य गुरु सब ब्रह्मचारी विशिष्ट श्रेय अर्थी भी अनसूयी भी अभ्युपेयात, उनके साथ में ये संवाद करें बुद्धि के परिपाक के लिए। आगे भाष्य एतन निगदे नैव नीतार्थम इति, ये जो वचन है निगद है इसी से ही इसका नीतार्थ, ये अर्थ को बता दिया है इसने, पता लग गया है तो इसकी कोई व्याख्या नहीं की इन्होंने। आगे यदिदं मन्येत पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल परस्य इति, यदि कोई ये माने जिज्ञासु ये माने कि भाई इसमें संवाद करेंगे तो पक्ष और प्रतिपक्ष का परिग्रह तो करना पड़ेगा और ये तो प्रतिकूल है दूसरे के लिए, वाद में संवाद कह लो वाद कह लो एक ही बात है, अच्छे अर्थों में वाद भी संवाद ही है वही है, तो उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष तो लेना होगा ना। तो अगर ये अनुभव करे कि परस से दूसरे का जिससे वो जिज्ञासा कर रहा है उसको अनुकूल नहीं है ऐसा कथन, कि हम जाए जी मैंने ये सोचा है मेरा पक्ष ये है आपका क्या पक्ष है इसमें आप बताइए, अब वो बताएगा फिर वो कुछ वो बताएंगे फिर ये तर्क करेगा फिर वो तर्क करेगा, तो कहने लगा आप तो शास्त्रार्थ कर रहे हो, अब जिज्ञासा समाधान थोड़ा ना कर रहे हो, आप तो मेरे से शास्त्रार्थ करने आए हो और शास्त्रार्थ तो बराबर वाले, आप अपने को बराबर संभाला समझ के मेरे से बात कर रहे हो, क्योंकि छोटा समझ के तो शास्त्रार्थ नहीं होता है ना, शास्त्रार्थ में तो समान होते हैं, और छोटा भी अपने को बड़ा समझ रहा है, वो करेगा नहीं, वो फिर शास्त्रार्थ पे आ जाएगा, फिर वो शास्त्रार्थ पे आ जाएगा तो फिर वो एक अलग बात बन जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कि यदि तदिदम मन्येता, अगर आप वो ये माने जिज्ञासु, ऐसा समझ हो बन रही हो उसकी कि पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिकूल होगा परस्य दूसरे के लिए, उसको तो नहीं लग रहा है, वो तो चल सकता है, अभी ठीक है मैं भी अपना पक्ष रख दूंगा, वो भी रख देंगे। और जैसा कि वास्तविक वाद होता है जिसमें तत्व ज्ञान की इच्छा होती है, भले ही दो पक्ष रख लिए और फिर भी चर्चा चल रही है और विरोध नहीं हो रहा है, सत्य को जानना है, ठीक है मेरा खंडित हो गया, मेरा दूसरे का हो गया दूसरे का, लेकिन दोनों सत्यग्राही होते हुए प्रमाणों के अनुसार चलते रहते हैं, वहां तो कोई समस्या नहीं है, वहां तो पक्ष प्रतिपक्ष रह करके रख करके भी संवाद कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें ये आशंका हो कि दूसरे को दिक्कत हो सकती है पक्ष प्रतिपक्ष से, तो वहां ना रखें, वहां क्या करें, ऐसी आशंका हो वे संवाद करेंगे तो पक्ष प्रतिपक्ष रखना होगा और वो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करें वहां पर। तो उसके लिए कहा प्रतिपक्ष हीनम अपिवा प्रयोजनार्थम अर्थित्वे, प्रतिपक्ष हीनम अपि, प्रतिपक्ष हीन भी वहां पर कर ले, उसको वितंडा नहीं कहा जाएगा, ये वितंडा नहीं है, वो तो जब शास्त्रार्थ होता है या जीतने की इच्छा से प्रतिपक्ष से हीन होता है तो वो वितंडा में जाता है, ये तो जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा के लिए जा रहा है। तीन प्रयोजन है, संशय की निवृत्ति, अज्ञात को जानना, अथवा जो निश्चय किया है उसके प्रतिबोध के लिए, अनुज्ञा के लिए कि नहीं ये ठीक है, उनकी सम्मति के लिए, उनका कहना कि हाँ ये ठीक है, वो इतना हम उनसे सुनना चाहते हैं बस, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इन प्रयोजनों के लिए जब ये किया जाता है तो प्रतिपक्षहीन भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं आप प्रतिपक्ष करें, आप केवल प्रश्न रख दें वो बता देंगे अपने बात। किस लिए, लेकिन करे किस लिए, प्रयोजनार्थम, प्रयोजन के लिए यानी तत्व ज्ञान के लिए ही वो करे, और अर्थित्व मोक्ष के लिए, अर्थित्व होने पर ही ये करे, उसकी चाहना होने पर ही करे, ऐसे नहीं। आगे तम अभ्युपेयात इति वर्तते, पिछले सूत्र में जो अभ्युपे तम सबसे पहला शब्द और अभ्युपेयत अंतिम, वो भी यहां पर आ जाएगा। परतः प्रज्ञाम उपादित समान, दूसरों से प्रज्ञा को यानी ज्ञान को ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ, इच्छा करने वाला, उपादित समान करने वाला, तत्व बुभुत्सा प्रकाशनेन, तत्व के यानी सत्य के जानने की इच्छा के प्रकाशन के द्वारा, जी मैं जानना चाहता हूं इस विषय में, स्वपक्षम अनवस्थापयन, अपने पक्ष की स्थापना न करते हुए भी, केवल ये कि जी मैं इस विषय में जानना चाहता हूं बस, अपने पक्ष की स्थापना न करते हुए, स्वदर्शनम परिशोधयेत, अपने दर्शन को शुद्ध कर ले। अपने पक्ष की स्थापना करके भी हम अपने पक्ष को परिशुद्ध करते हैं, जो तत्व ज्ञान के लिए वार्ता करते हैं, अपना पक्ष रखा, उसने रखा, इच्छा यही है कि मेरे अब स्वपक्ष का संशोधन होगा, इसमें परिवर्तन होगा और बात चल रही है, और ऐसी स्थिति हो तो केवल जी मैं जानना चाहता हूं ये प्रस्तुत करके प्रश्न रख दे, जिज्ञासा रख दे, और ऐसा करके भी अपने पक्ष का शोधन कर ले, परिष्कार कर ले, दोषों को हटा दे। तो इति द्वादशवी सूत्र ही तत्व ज्ञान विवृत्ति प्रकरणम, तत्व ज्ञान की वृद्धि कैसे कैसे करें, ये उपाय। आगे अन्योन्य प्रत्यनीकानी च प्रवादुकानाम दर्शनानि स्वपक्ष रागेण चैके न्यायम अतिवर्तन्ते। अन्योन्य प्रत्यनीकानी, जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं, विरुद्ध हैं, ऐसे प्रवादुकानाम, जो भिन्न भिन्न मत वाले हैं, उनके दर्शनानि, उनके जो ज्ञान है, दृष्टि है, वो स्वपक्ष रागेण, उनके अपने अपने पक्ष का राग होता ही है उससे, च एक एक कुछ लोग न्यायम अतिवर्तन्ते, न्याय का अतिवर्तन कर देते हैं, न्याय की दृष्टि से नहीं चलते हैं, जो न्याय दर्शन की संवाद की प्रक्रिया है, वाद की प्रक्रिया, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसका अतिक्रमण कर देते हैं, छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करेंगे, कुतर्क कुछ जो भी कुछ करेंगे, आग्रह पूर्वक अपनी ही बात को सिद्ध करना चाहेंगे, ये जो सारा न्याय प्रक्रिया से जो नहीं चल रहे, ऐसा होता है, होगा किनको, जिनका अपने पक्ष के प्रति राग है, और अपने पक्ष का राग बहुत बड़ा राग होता है, वस्तुओं के राग से भी अधिक बड़ा राग, धन संपत्ति के राग से भी बड़ा राग अपने मत का राग होता है, पक्ष का राग होता है, वो छूटता नहीं है, आदमी मर जाता है अपने पक्ष को नहीं छोड़ता, जीवन छोड़ देता है पक्ष को नहीं छोड़ता, इत्यादि, तो वो बहुत जबरदस्त राग होता है, ज्ञान का राग है, बुद्धि का राग है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो न्याय का अतिवर्तन भी करेंगे, जैसे लौकिक व्यक्ति धनादि के लिए अधर्म का आश्रय लेता है ऐसे वो भी लेगा, अन्याय का ये प्रयोग करेगा, न्याय का अतिक्रमण करेगा, वहां क्या करें। तो उसके लिए कहा तत्व अध्यवसाय संरक्षणार्थम जल्प वितंडे अल्प विराम, तत्व के निश्चय के लिए, उसकी रक्षा के लिए, तत्व के निश्चय की रक्षा के लिए, तत्व के अध्यवसाय की रक्षा के लिए जल्प और वितंडा होते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। यद्यपि वो न्याय से अलग है, सामान्यतः जल्प वितंडा नहीं होगा बाद में, लेकिन अगर सामने वाला अपने पक्ष को ले रहा है और उसके ऐसा करने से तत्व की हानि हो रही है, उसकी रक्षा नहीं हो रही है, तो वहां जल्प और वितंडा का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से, उदाहरण दिया बीज प्ररोह संरक्षणार्थम, जैसे अंकुरित हुआ है बीज, छोटा कोमल है, उसकी रक्षा के लिए बाड़ लगाई जाती है, कंटक शाखा वरणवत, कांटे की शाखाओं के आवरण के समान, चारों तरफ कांटे की बाड़ लगाई जाती है। अब कांटा तो जल्प और वितंडा की तरह चुभने वाली चीज है, कांटों से क्या काम है, फूल होने चाहिए वहां तो, लेकिन कांटे भी लगाए जाते हैं दूसरों से तत्व की रक्षा के लिए, ये कोई गलत चीज नहीं है। वैसे दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कांटे नहीं लगाने, लेकिन दूसरे इसकी हानि कर रहे हैं तो बीच में कांटे लगा के उसकी रक्षा की जाती है, इसलिए जल्प वितंडा का प्रयोग होता है। ये भाष्य अनुत्पन्न तत्व ज्ञानानाम अप्रहीण दोषानाम तदर्थम घटमानानाम एतदिति, ये किन के लिए कहा जा रहा है, अनुत्पन्न तत्व ज्ञानानाम, जिनको अभी तत्व ज्ञान पूरा उत्पन्न नहीं हुआ है, जिनको तत्व ज्ञान पूरा उत्पन्न हो गया है उनको ये नहीं करना है, करने की आवश्यकता भी नहीं है उनको, लेकिन जो अभी नीचे हैं तत्व ज्ञान पूरा उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अनुत्पन्न तत्व ज्ञानानाम अप्रहीण दोषानाम, जिनके दोष अभी पूरे क्षीण नहीं हुए हैं, और तदर्थम घटमानानाम, और इनको दोषों को क्षीण करने के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो लगे हैं अभी, प्रयत्नशील हैं, चेष्टा युक्त हैं, उनके लिए ये विधि कही गई कि जल्प और वितंडा भी आप प्रयोग कर सकते हो। विद्या निर्वेदाधिविश्च परेण अवज्ञाय मानस्य, दूसरे के द्वारा जब अपमान किया जा रहा हो, दूसरा कौन, वो अधार्मिक जो न्याय का अतिक्रमण कर रहा है, उसके द्वारा जब अन्य अपमान किया जा रहा हो, तो परेण अवज्ञाय मानस्य, दूसरे के द्वारा अपमानित किए जाते हुए का, और विद्या निर्वेदाधिविश्च, विद्या के निर्वेद से यानी कुछ विद्या की कुत्सा आदि के द्वारा, दूसरे के द्वारा जब अवज्ञा की जा रही है तब ये प्रयोग किया जाता है कि दूसरा आकर के खिल्ले उड़ा रहा है, कुत्सा कर रहा है, ये क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, ये फालतू के यम नियम के पालन है, इस तरह का कठोर जीवन, अस्वाभाविक जीवन, इस तरह की जो कुत्सा करे, विद्या की निंदा करे और उससे अवज्ञा करे, अपमान करे, उसके लिए जल्प वितंडा भी यदि कभी प्रयोग करने होते हैं तो कर सकते हैं। आगे ताभ्याम विग्रीय कथनम, उनसे उनके द्वारा कौन, जल्प और वितंडा के द्वारा विग्रीय विग्रह करके, उससे प्रतिरोध करके भी कथन किया जाता है, उससे जैसे विवाद किया जाता है, उससे लड़ा जाता है, उसका प्रतिरोध किया जाता है। विग्रीय इति विजिगीषया न तत्व बुभुत्सया, विग्रीय मतलब जीतने की इच्छा से, न तत्व बुभुत्सया, तत्व को जानने के लिए नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये अन्याय मार्ग पे जा रहा है, न्याय के मार्ग को तो छोड़ ही चुका है, ये तो केवल निंदा के लिए, अपनी जीत के लिए चल रहा है, तो उससे संवाद करने में तत्व ज्ञान प्राप्त होगा इसकी तो आशा समाप्त हो ही चुकी है, उससे क्या तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, उसके संवाद से तत्व ज्ञान तो तब होगा जब दोनों ही ठीक जानने के लिए चल रहे हों, तो एक दूसरे की गलतियों को बताएंगे और फिर हम ठीक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सामने वाले ने न्याय का अतिक्रमण कर रखा है, अपने पक्ष के प्रति राग है और वो अपनी बात को सिद्ध करने में लगा है गलत तरीके से, ऐसे में विग्रही है मतलब जीतने की इच्छा से उससे जल्प विदंडा करे, न तत्व बोधया, तत्व को जानने के लिए जल्प विदंडा नहीं करना है, जल्प विदंडा करके जीत तो जाएंगे लेकिन तत्व का बोध नहीं होगा, और यदि हमें तत्व पता है पहले से, हमारा पक्ष ठीक है, तो भी केवल उसको जीतने के लिए वहां पर जल्प और वितंडा होता है, जल्प और वितंडा से कोई तत्व को नहीं जाना जा सकता, अंतिम वो उपाय नहीं है, लेकिन कभी ऐसा करना होता है। तो विक्रिय इति विजिगीषया न तत्वभूतसया इति तदेतत् विद्या पालनार्थम न लाभ पूजाख्यात्यर्थम इति। ये सब विद्या की पालना के लिए होना चाहिए। जलपुर वितंडा तो हो रहा है लेकिन उसके पीछे भावना गलत नहीं होनी चाहिए, उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए, ये अवश्य ध्यान रखना है। नहीं तो जल्प वितंडा का उद्देश्य गलत हो गया तो स्वीकृति दे रखी है जल्प वितंडा की, वो हानि कर देगा मुक्ति प्राप्ति में। तो तदेतत् विद्या पालनार्थम, विद्या की पालना के लिए, न कि लाभ, कोई भी आर्थिक आदि लाभ, पूजा कोई सम्मान करेगा, ख्याति कोई प्रसिद्धि हो जाएगी, इसके लिए नहीं, किसी लाभ पूजा ख्याति के लिए नहीं, केवल विद्या की रक्षा के लिए, पालना के लिए ये किया जाता है जल्प और वितंडा। इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम तत्व ज्ञान परिपालन प्रकरणम्। पीछे जल्प वितंडा के प्रसंग में भी ये बात कुछ संकेत रूप में आई है और यहां पर इन्होंने इसको कहा कि ये प्रयोग किया जा सकता है। कि जब जल्प और वितंडा है ही नहीं ठीक तो उसको बताने की क्या जरूरत है, तो दूसरा कर रहा है तो हमें पता है कि ये जल्प और वितंडा कर रहा है, और जब कोई ऐसा कर रहा है तो उसको किसी तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए भी इसका प्रयोग करना पड़ता है। ये बात हुई। तो ये चौथा अध्याय आपका पूरा हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, आप कुछ पूछना है तो पूछिए, पूछिए। 576 क्या विपर्य मतलब पीछे वाली जो बात थी ना, तरही ये इमे प्रतिबुद्धेन विषया उपलभ्यन्ते उपलम्भात संति इति। विपर्य का मतलब है कि जागने पर ये उपलब्ध न हो तो, वहां जागने पर ये उपलब्ध हो रहे थे तो ये जागने पर जब उपलब्ध न हो तो, ये उसका विपर्य यानी विपरीत हो गया। विपर्य होने पर हेतु सामर्थ्यम, उस विषय में आपको हेतु का सामर्थ्यम वाच्यम, हेतु का सामर्थ्य यानी कथन करना होगा। पूर्व पक्षी ये कह रहा था ना, उठने के बाद भी ये नहीं है वास्तव में। सिद्धांती ने तो क्या कहा था, स्वप्न के बाद उठने पर ये प्रतिबोध होता है, जाने जाते हैं तो ये है। और अगर आप ये कहते हो कि उठने के बाद में ये जो दिखाई दे रहे ये नहीं है, तो हेतु सामर्थ्यम वाच्यम, हेतु की सामर्थ्य को आपको कहना पड़ेगा, इसमें क्या हेतु है, क्यों ये नहीं है। इसी को इन्होंने आगे खोला, उपलम्भा भावे नहीं, ज्ञान का अभाव होने पर उपलम्भा भावे सती, यदि ज्ञान का अभाव हो रहा है तो अनुपलम्भात अभाव सिद्ध्यति, वो नहीं मिल रहे हैं तो वो अभाव ही सिद्ध होगा उसका। उभय धातु अभावे न अनुपलम्भस्य सामर्थ्यम अस्ति, उभय था दोनों तरह से अभाव होने पर अभावे न अनुपलम्ब से, जो नहीं है उसका सामर्थ्य है। कि जो नहीं होता है तो वो नहीं मिल रहा है, यहां तक तो ठीक है। उपलम्ब अभावे सती, ज्ञान का अभाव हो रहा है तो वो नहीं है, अनुपलम्भात और वो ज्ञान नहीं हो रहा है तो उसका अभाव सिद्ध हो रहा है। तो दोनों ही तरह से अभाव, उभय था तू अभावे न अनुपलम्भस्य सामर्थ्यम अस्ति, जो अनुपलब्धता है उसका दोनों तरह से सामर्थ्य है। जैसे कि प्रदीपस्य अभावात रूपस्य अदर्शनम इति, तत्र भावेन अभावः समर्थ्यते। तो दोनों ही तरह से अभाव को तभी मान सकते हैं जब भाव भी साथ में स्वीकार किया जाए। पांच सौ छियासी 43वां। हाँ, पूर्व पक्षी ने जो प्रश्न उठाया था अगले भी ज्ञान मिलेगा, समय रहेगा, उसका समाधान आगे सिद्धांत ने किया। इससे इसका अर्थ निकल रहा है समाधान से कि मोक्ष में ज्ञान होता ही नहीं है, इस तरह का बाह्य ज्ञान नहीं होता है, बाह्य ज्ञान नहीं होता, ठीक है। कैसे होता है स्वामी दयानंद जी मानते हैं कैसे होता है ये भी तो बता रखा है, क्या विषय के प्राबल्य से होता है। बिना इच्छा के भी, यहाँ क्या है, हमारी बिना इच्छा के भी विषय की प्रबलता से जो ज्ञान होता है वो नहीं होता है। और जहां मुक्तात्मा स्वयं इच्छा कर रहा है कि मुझे ये जानना है, यथा काम होता है कामना की, ईश्वर की सहायता से वो हो गया, वो तो इच्छा पूर्वक ही होगा। प्रसंग क्या है, बिना इच्छा के अनियंत्रित रूप से ज्ञान होना, बोले वो मुक्ति में नहीं हो सकता। और हाँ 73 है, 76 बोलिए। अनुपलम्भस्य उभय धातु अभावेन सामर्थ्यमस्ति, जो अनुपलम्ब है जो उपलब्ध नहीं है उसका दोनों प्रकार से अभाव के द्वारा सामर्थ्य है। हैं? नहीं है, न होता हुआ अनुपलब्ध है। ये जो पहले जो इन्होंने पंक्ति लिखी है ना, देखो उपलम्भा भावे सति, ज्ञान का अभाव होने पर, ठीक है, उपलम्भ अभावे सति एक बात हो गई, अनुपलम्भात अभाव सिद्ध्यति, अनुपलम्ब होने से ही उनका अभाव सिद्ध हो रहा है। हाँ, जागने पर जब हमें उस चीज का उपलब्धि नहीं हो रही है, ज्ञान नहीं हो रहा है, और ऐसा होने पर चूंकि ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान का अभाव है, इसी से उनका अभाव सिद्ध हो रहा है, इससे उनका अभाव सिद्ध हो रहा है। तो दोनों ही तरह से अभाव में, अभावे न अभाव के द्वारा अनुपलम्ब का सामर्थ्य है। रुको बताता हूँ, या तो सिद्धांती वाला जो पक्ष है ना उसको लेते हुए होगा ये। एक तो भाव से अभाव का समर्थन होता है, भाव से अभाव का समर्थन होता है, ठीक है। एक तो यह है कि हमें वो उपलब्ध नहीं हुआ इसलिए वो नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ कि जब हमें ये पता लग रहा है ये यहां नहीं है, तो इसका वो दूसरी चीज का उसका होना दूसरी जगह है, उसका अस्तित्व होना, उसका अभाव नहीं है, उससे भी ये समर्थित है, ये अभाव है। एक तो हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वो नहीं है। दूसरा इसके साथ साथ क्या जुड़ी बात है कि जो चीज है उसी का ही ऐसा होता है, ये अब यहां नहीं है। उन दोनों दृष्टियों से इसको थोड़ा और देख के फिर बताऊंगा पूरी संगति जो है इसकी। और कुछ पूछना है? हाँ, 576 की बोलिए। निमित्तवतस्तु स्वप्न विषयाभिमानस्य निमित्त विकल्पात विकल्पोपपत्ति ही, स्वप्न के विषय का ज्ञान ये निमित्त वाला है, कारण वाला है, बिना कारण के नहीं है। और निमित्त विकल्पात, निमित्त के भेद होने से विकल्पोपपत्ति यानी स्वप्न की भिन्नता सिद्ध होती है। कोई व्यक्ति जिस गांव में रहता है उसके आसपास के ही तो चित्र दिख देखेगा स्वप्न में, उसी तरह के घर, उसी तरह के खेत, शहर में है तो शहर में, लगभग उसी तरह की तो देखता है ना। स्वप्न में नई नई भी चीजें होती हैं, लेकिन लगभग कैसा होता है, भिन्न भिन्न। हर व्यक्ति की परिस्थिति भिन्न होती है। भूखा व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति अलग तरह के स्वप्न देखेगा, संपन्न अलग तरह के स्वप्न देखेगा, ठीक है। तो स्वप्न के जो कारण है, यानी पूर्व ज्ञान जो पहले से ज्ञान किया है, वो स्वप्न का कारण है, ठीक है। स्वप्न कारण वाला हुआ ना, अकारण नहीं है कि यूं ही कुछ भी कोई सपना आ गया, पीछे वाला कारण है, पीछे जो ज्ञान आ गया है। और उस कारण के भिन्न होने से, क्योंकि हर व्यक्ति का ज्ञान अलग अलग है, अलग अलग परिस्थिति में रहा है, अलग अलग अनुभव हुए हैं अच्छे बुरे, उसके कारण से स्वप्न में भी भिन्नता आती है। यदि वास्तव में कोई तत्व होता ही नहीं और स्वप्न अकारण होता तो स्वप्न में भिन्नता नहीं होती, सब एक जैसे सपने आते हैं। कारण के भेद से कार्य में भेद होता है, ये बात कही गई। तो निमित्तवतस्तु स्वप्न विषय अभिमानस्य निमित्त विकल्पात विकल्पोपपत्ति। स्वप्न के विकल्प की सिद्धि इसलिए होती है, नहीं तो स्वप्न में जो भिन्नता होती है उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों हो रही है? स्वप्न में भेद है ये तो हमारे को स्पष्ट है। वो स्वप्न में भेद क्यों है? क्योंकि स्वप्न के जो कारण है वो भिन्न भिन्न है, तो वहां वस्तु तत्व मानना पड़ेगा। पूर्व पक्षी वस्तु तत्व को मानता नहीं है, जब सब कुछ है ही नहीं, वस्तु तत्व अभाव है, तो फिर भिन्न भिन्न निमित्त भी नहीं बनेंगे स्वप्न के, फिर एक जैसा स्वप्न होना चाहिए। लेकिन स्वप्न की भिन्नता से पता लगता है कि कारण भिन्न है, और कारण भिन्न है तो वो अनुभव भिन्न है सबके अपने अपने, इससे अलग अलग वस्तुएं हैं ये पता लगता है, सिद्ध होता है, अभाव नहीं है। हो गया 77। अंतिम पंक्ति तदाश्रय प्रत्याख्यानात्। एक मिनट। यस्य स्वप्नांत जागृतांतयोः अविशेषः, दोनों एक ही हैं जिसके, तस्य स्वप्न विषयाभिमानवत इति साधनम अनर्थकम्। स्वप्न विषय अभिमानवत ये साधन ही अनर्थक होगा। क्यों? तदाश्रय, तदाश्रय मतलब स्वप्न वाला जो विषय का ज्ञान है उसका आश्रय कौन है? जागृत अवस्था में जो जागृत अवस्था के आश्रय होने से जो ज्ञान होता है वह। तो जागृत अवस्था का खंडन होने से स्वप्न में जो ज्ञान हो रहा है उसका आश्रय कौन है, आधार कौन है? दिन का ज्ञान। और दिन के ज्ञान को खंडित कर रहा है ये पूर्व पक्षी की, ये तो अभाव है, कुछ है ही नहीं वास्तव में। तो स्वप्नांत का जो आश्रय है उसके खंडित करने से, खंडित हो जाने से ये जो स्वप्न में ज्ञान हो रहा है, यही ये जो हेतु प्रस्तुत किया उदाहरण की स्वप्न के समान, यही खंडित हो जाता है। तो तदाश्रय से मतलब, तदाश्रय का मतलब हो गया जागरितांत रूप आश्रय का खंडन होने से। और हाँ, 585 सूत्र के ऊपर की, ऊपर का देखो, अस्तु एतत् समाधिं विहाय व्युत्थानम्। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना, अर्थ विशेष की प्रबलता से और क्षुदादि से भी प्रवृत्ति होती है, ये सब होता है। तो बोले अस्तु एतत् समाधिं विहाय व्युत्थानम्, ये सब ठीक है, होता है, ये समाधि से रहित अवस्था है, व्युत्थान दशा है। यदि समाधि में बैठा है और बाहर के तीव्र प्रबोध के कारण उसको कोई वृत्ति उत्पन्न होती है तो ये व्युत्थान दशा कहलाएगी। समाधि टूट चुकी है और व्युत्थान दशा आ गई है, क्या कहना है, आपत्ति क्या है इसमें, होता है। तो अस्तु एतत् समाधिं विहाय व्युत्थानम्, अल्प विराम, व्युत्थान निमित्तम समाधि प्रत्यय नीकम च। तो और ये जो बाह्य प्रतिरोध है, अर्थ विशेष की प्रबलता है, ये व्युत्थान का निमित्त है, कारण है, इनसे हमारे को व्युत्थान होता है। और समाधि प्रत्यय नीक है, समाधि का विपरीत है ये, यही जो प्रबल आदि है या क्षुधा आदि है, ये व्युत्थान का तो कारण है और समाधि का विरोधी है, समाधि को खंडित कर देता है। सती तु एतस्मिन, इसके होने पर भी समाधि का निषेध नहीं हो जाता। पूर्व पक्षी ने कहा था ये अर्थ की प्रबलता होती है फिर तो समाधि होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, तो कह रहे हैं कि ये सब होते हुए भी समाधि तो हो सकती है। तो सती तु एतस्मिन, इसके होने पर भी पूर्वकृत फलानुबंधा तदुत्पत्ति, पहले जो हमने कर्म किए हैं, जो साधना की है, उसके फल के अनुबंध से तदुत्पत्ति मतलब समाधि की उत्पत्ति हो जाती है। अब सूत्र में जो पूर्वकृत शब्द कहा उसको खोला जा रहा है। पूर्वकृत जन्म जन्मांतरोपचित, जन्म और जन्म, जन्म जन्मांतर में जो उपचित है, इस जन्म में और पिछले जन्म में संचित है, कौन? तत्व ज्ञान हेतु, तत्व ज्ञान का जो कारण है संचित कौन हुआ है? जो तत्व ज्ञान का कारण है वह संचित हुआ है, और वो क्या है? धर्म प्रविवेक, धर्म भी वही है प्रविवेक भी वही है, धर्मश्चासु प्रविवेकश्च धर्म प्रविवेक। तत्व ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु कौन है? धर्म प्रविवेक, और ये जन्म जन्मांतर में उपचित है। जन्म जन्मांतरोपचित, इसका कर्ता कौन है? धर्म प्रविवेक। अल्प विराम। तो पूर्वकृत का मतलब हो गया जन्म जन्मांतर में जो धर्म प्रविवेक संचित हुआ है, जो कि तत्व ज्ञान का हेतु बनेगा, एक बात। फलानुबंध इसको खोल रहे हैं, फलानुबंध बराबर लगा लीजिए, फलानुबंध योगाभ्यास सामर्थ्यम, योगाभ्यास का सामर्थ्य, ये है फलानुबंध, फल का जुड़ना। ये जो पीछे कर्म किए थे जिससे जो जिससे धर्म प्रविवेक हुआ था, जो कि तत्व ज्ञान का हेतु बनता है, जो धर्म किए थे उसके फल का अनुबंध जुड़ना, और वो क्या होगा? योगाभ्यास का सामर्थ्य रूप होगा। कर्म भी ले लीजिए, योगाभ्यास भी ले लीजिए, जो भी अच्छा किया है, योगाभ्यास करने से जो सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है वो आगे फिर सामर्थ्य उत्पन्न करेगा। निष्फले ही अभ्यास है ना, अभ्यास मात्र ही है। हाँ, निश्चित 84 584 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 168 पृष्ठ। हाँ, न अर्थ विशेष प्राबल्य, ठीक है, तो इसमें क्या बात है? अच्छा, बताने के लिए धन्यवाद। तो उसमें आप हाथ खड़ा किया, तो अभी प्रसंग चल रहा है प्रश्न का, तो क्या कब बोलना चाहिए? मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, जानकारी आधुनिक भाषा में बोलो, सुसंस्कृत शब्दों में मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ, समयवाद। मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ तो हमारा बुद्धि साम्य हो जाएगा, तो साझा करूंगा, शेयर करूंगा। तो 31 चार देते हैं। अब बताओ 586। हाँ, प्रथम पंक्ति प्रचय काष्ठा, काष्ठा मतलब सीमा प्राप्ति, काष्ठा अंतिम प्राप्ति, बिल्कुल सीमा, प्रचय की काष्ठा के सीमा के प्राप्त होने पर परमात्मा के लिए जो ज्ञान का ना, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ विजयम, जिससे बढ़कर के नहीं हो सकता ऐसा, यत्र काष्ठा प्राप्ति, वहां भी यही आया है, काष्ठा मतलब सीमा, अंतिम चरम सीमा, पराकाष्ठा जो शब्द है वही अर्थ है। तो जब वो जितना होना है वो पूरा भर गया है तब ये होगा, कम में नहीं होगा। जैसे समुद्र तालाब आदि, तालाब में जो पानी अधिक होने पे बाहर जाता है, लच के ओवरफ्लो होता है, वो जब प्रचय की काष्ठा हो जाती है पूरा, उसके बाद में वो आगे जाता है, तब उस स्थिति में सबको पहुंचना, ये समान सबके लिए समान कसौटी है। प्रचय काष्ठा गते तत्व ज्ञान है तो धर्मे, तत्व ज्ञान का कारण जो धर्म है वो जब इतना पूरा बन जाता है तब और प्रकृष्टायाम समाधि भावनायाम तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तब ये उत्पन्न होता है। थोड़ा थोड़ा धर्म है, बोले जी बहुत पुण्य कर लिए हैं, बहुत है, नहीं होगा, वो बात नहीं बनेगी। और कितने खर्च कर लिए उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पुण्य कमाए बहुत किए वो तो याद है, लेकिन कितने खर्च कर लिए, भोग लिए, उसका ध्यान नहीं है। नहीं, मैंने इतने पैसे बैंक में डाले थे, इतने हैं मेरे पास में, निकाल कितने लिए थे वो भी तो देखो, तब पता लगेगा कि हाँ बैंक में इतने रुपए हैं। नहीं, इतने डाल दिए थे, अब मैं ये इतना तो चीज खरीद ही सकता हूँ, इतने रुपए होंगे, होंगे क्या, खर्च भी कर दिए। तो जितना है वो पूरा हो, जब पूरा हो जाएगा, पूरे पैसे, लोन नहीं चलता है यहाँ पर, थोड़ा इतना बैंक में है और थोड़ा उधार ले लिया और चलो खरीद ली कार, लोन नहीं चलेगा, पूरा होगा तभी होगा। बाद में मुक्ति का उपाय चल रहा है। अच्छी बात है, आप लोग तपस्या कर रहे हैं, ये इसीलिए ऐसा ही है, बस ये ऐसे ही मुक्ति के उपाय होते हैं। तपस्या चलती है ना, नियमित आना जाना, बैठना पढ़ना, ये सब। 592 बोलिए दूसरी पंक्ति। कुत्सित आदि अर्थ लेते हैं, विद्या निर्वेद आदिभिश्च, विद्या के कुत्सा, वैसे तो निर्वेद उसको भी कहते हैं खिन्नता को, और निर्वेदम आपत्यते, यानी उसको निंदित समझ के उससे हट जाता है। लेकिन यह कुत्सा के अर्थ में है कि जो विद्या की निंदा आदि के द्वारा, दूसरे के द्वारा जब अपमान किया जा रहा हो, खिल्ली उड़ाई जा रही हो, दुत्कारा जा रहा हो, हंसी उड़ाई जा रही हो, वहां पर ये प्रयोग किए जाते हैं विद्या की संरक्षण के लिए। ठीक है अलम। हाँ, इकतालीसवां सूत्र 444 पृष्ठ में, पूर्व कृत फलानुबंधात् तदुत्पत्ति ही। ठीक बात है। हाँ, वो तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये है 360, ये है 4241, पूर्व कृतम कर्मोक्तम तस्य फलम तज्जनितो धर्माधर्मो। वहां थोड़ा अलग अर्थ में किया है, यहाँ समाधि के संदर्भ में उसको इन्होंने ले लिया है, वहां कर्माशय और उस संदर्भ में, लेकिन ठीक है, बात तो वही है। हेलो, ठीक है, और आपको कभी बीच में बुलाना हो तो बुला लेना, अगर आवश्यकता हो तो बता देना कि अनेकों को ऐसा हो, तो एक दिन निश्चित कर लेंगे तो होगा। परीक्षा 10 तारीख को, ठीक है, 10 दिन मिल जाएंगे आपको क्या? ये कोई उदारता है, ये कोई उदारता है, 5 दिन तो कभी नहीं होता था। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, 7 दिन तो प्रायः चलता ही है वो, आप 7 से 8 बोलते थे तब है। 5 दिन का मैंने आग्रह किया था कभी? 5 दिन का तो कभी भी नहीं किया। ये मैं करता था कि उस दिन को गिन करके, नहीं परी, इस दिन को छोड़ के परीक्षा वाले दिन को भी गिन करके, वो तो 7 दिन में मैं करता था कभी, लेकिन यूं 5 दिन तो कभी भी नहीं किया होगा। लेकिन इस बार भी कोई इसको बड़ी कृपा मत समझो, क्योंकि इसमें दो आने, बल्कि यूं करो कि जी इस बार तो कोई कंजूसी कर दी, तो एक एक आने के 7-7 दिन होते थे, तो 14 दिन होने चाहिए थे। तो लेकिन चलो, आपकी सकारात्मक दृष्टि है, धन्यवाद आपका। कि इसमें भी आप करें, ये नई सूचना शेयर कर रही है ये बंद कर दिया है, नहीं इसको बंद कर दो। ओ